Na beti tangwa e, na beli kolinga e, na ndimi pasipo na yo mano mama. Ho tinelinga bolingo na carte postale ngo, he zangingo adreso. Na zingi maboko na mituni ye, lisumu ya nanyo, pongi e boy miso bandeko e. Na beleli beleli ye mzaweo, sanza ebimi, ngaine libanda na kozela yo e.